Dachau zsyła więźniów politycznych, głównie działaczy antyhitlerowskiej opozycji. Potem trafiali tam duchowni kościoła katolickiego, Żydzi, Romowie i przedstawiciele innych mniejszości narodowych z krajów okupowanych. Z czasem zaczęto przywozić więźniów bez względu na pochodzenie, poglądy czy wyznanie. Od dziś szkoły i przedszkola, w których od 8 kwietnia trwał strajk, pracują normalnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawiesiły strajk od soboty od 6 rano. W liceach i technikach, w których ze względu na strajk nie odbyły się rady klasyfikacyjne, konieczne, by uczniowie mogli przystąpić do matur, rady te zbiorą się dziś lub jutro. O godzinie 9 zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o odpadach. Przygotował go resort środowiska. Chodzi w nim m.in. o doprecyzowanie przepisów odnoszących się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Now

No, porobiło się, porobiło. Co, że... Były. Witamina. Nie wiem, gdzie. A jeszcze do końca. Tak. A przed nami druga część kalendarium. Dziś 85. rocznica otwarcia warszawskiego Okęcia, które w tamtym czasie przejęło cały ruch pasażerski z lotniska zlokalizowanego na polu mokotowskim. Na nowe lotnisko przeznaczono 285 hektarów gruntów na Okęciu i Paluchu. Poza tym wytyczono szeroką ulicę Żwirki i Figury prowadzącą do lotniska. W czasie okupacji Niemcy wykorzystywali lotnisko do celów transportowych, a wycofując się z Warszawy zniszczyli jego infrastrukturę. Lotnisko zostało odbudowane i wznowiono na nim ruch już w 1945 roku. Dziś urodziny obchodzi Stanisława Celińska, aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka związana z warszawskimi teatrami, współczesnym, studio i dramatycznym. Twórczyni programów muzycznych i spektakli Studenckiego Teatru Satyryków. Zagrała w filmach Krajobraz po bitwie, Noce i dnie, Miłości wszystko wybaczy, Nie ma róży bez ognia czy Panny z Wilka. Świętować dziś będzie także urodzony w 75 roku Mateusz Kusznierewicz, żeglarz, dwukrotny olimpijczyk, mistrz z Atlanty z 96 roku oraz brązowy medalista z Aten z 2004 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego. A 39 lat temu zmarł Alfred Hitchcock, brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy, mistrz filmów grozy. Uważany za najlepszego brytyjskiego reżysera wszechczasów i jednego z najlepszych i najbardziej wpływowych reżyserów w historii kina.

18 minut pozostało do godziny 6. Czytam Państwa maile. W Częstochowie leje, w Mielcu leje, w Warszawie jeszcze chyba nie leje, z tego co widzę. Trójkowy budzik już powoli zmierza do końca, ale my tak naprawdę rozpoczynamy dopiero dzień. Przed nami 29 kwietnia, do końca astronomicznej wiosny pozostają 52 dni. To 119 dzień roku, a do końca roku pozostaje dni 246. Urodzeni dziś są spod znaku byka. To także Międzynarodowy Dzień Tańca. No to wstaję sprzed mikrofonu i idę tańczyć, a może ktoś biega o tej porze, bo to utwór Night Running. Minut do godziny 6. Cage the Elephant, Night Running. A to czas na wycieczkę do Nashville. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Steve Holly jest chłopakiem z Teksasu, bardzo zdolnym muzykiem, który zaczął karierę pod koniec lat 90. i właściwie można powiedzieć, ta kariera trwa nadal. On zdobył kilka pierwszych miejsc na listach przebojów, chyba zdobył także nagrodę Grammy, a w każdym razie na pewno był nominowany. I on właśnie zauważył, że, proszę Państwa, w barze obecnie, w barach właściwie, dzieją się dziwne rzeczy. To są mężczyźni, którzy kupują drinki, a dziewczyny zamawiają szoty. No tak to chyba bywa i w Polsce. Men buy the drinks, girls call the shots. Steve Holly. He said, Adam, honey, how about a bite? He said, baby, it sounds tempting, but you know it ain't right. But he was wearing one of those low-cut leaves, so they shook that apple right off of that tree. Since then, it's been the battle of the sexes in a game called love. It's Y versus X's. Sometimes they let us win, boys, so we feel like we beat them. But admit it, fellas, they could go on defeating. Cause it's a woman's world, might as well face it. Yeah, they got what we want and we're willing to chase it. It's a woman's world, boys, like it or not. Men buy the drink. Girls call the shots. Us boys think we're smarter. I know that's a shocker. But once they start looking like the combination to the locker, all they gotta do is flash a schoolgirl look. Next thing you know, we're carrying their books. Don't think for one minute, boys, that we're in control. They know we can't live without them. That's their ace in the hole. Cause it's a woman's world, might as well face it. Yeah, they got what we want and we're willing to chase it. It's a woman's world, boys, like it or not. Men buy the drinks, girls call the shots. Yeah, they got what we want and we're willing to chase it. It's a woman's world, boys, like it or not. Men buy the drinks. Girls call the shots. Yeah, it's a woman's world. Ooh, it's a woman's world. Yeah, it's a woman's world. Men buy the drinks. No tak, dziewczyny nie stronią od alkoholu, ale zamawiają szoty. Tak też jest w Polsce, obawiam się. Uzupełnimy to nagranie Steve'a Holly jeszcze jednym. Być może Jennifer Limos zaśpiewała tę piosenkę, mając na myśli właśnie te dziewczyny, które piją w barach. Co prawda tylko szoty, ale w ilościach chyba czasami przesadzonych. Hell ain't froze over yet, czyli... Piekło na ciebie czeka, ono jeszcze nie zamarzło. Idź tam, Jennifer Limos. What a surprise, you my eyes deceive me, that you standing at my front door. Yeah, it's a little hard for me to believe after all you said before. Oh, baby, you can come on in, sure we can try again. Cause you know I'm the type to forgive and forget. Hell ain't frozen, no. On the day you left, hell ain't frozen over yet. Cornel, już Pacuda i wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 7 minut pozostało do godziny 6. Zwracają Państwo uwagę na to, że dobrym pomysłem na majówkę jest spędzenie majówki z polskim topem wszechczasów. Oczywiście będę o tym jeszcze jutro przypominać. Polski top 2 maja na antenie Trójki. To wszystko na dziś. Za chwilę przywita się z Państwem Marcin Łukawski, a my słyszymy się jutro o tej samej porze. Życzę miłego dnia i bezpiecznej drogi tym, którzy już dziś zaczynają majowy wypoczynek. Halina Leszczyńska, Ola Budka, do usłyszenia jutro o godzinie 4:00. Palpitacje niewinny szmer.